Luteina Biokomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimp Labs. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Dziś 20:25, telewizyjna jedynka. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pyszymi owocami. Aż 400 gramów jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakują Ci pyszne maślanki? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Groźny pożar w zakładzie recyklingowym koło Leszna w Wielkopolsce. Na szczęście nie ma ofiar. Fala wezbraniowa przechodzi przez Warszawę, ale nie jest niebezpieczna. W Senacie za godzinę debata nad regulacją rzek. Skażmy Janusza Korwin-Mikkego na niepamięć, apelują zgodnie posłanki. One zapowiadają pozew za słowa o kobietach. Polska Razem już pozwała go do sądu za słowa o Holokauście. Słup dymu widać z kilkudziesięciu kilometrów. Strażacy walczą z groźnym pożarem w zakładzie recyklingowym w Miąskowie niedaleko Leszna w Wielkopolsce. Według pierwszych informacji na szczęście nikt nie ucierpiał. Płoną wielkie zwoje folii. Strażacy starają się, by ogień nie zajął pobliskich zabudowań i zbiornika z substancją chemiczną. Na miejscu jest nasz reporter. Nad miejscem pożaru unosi się ogromny, czarny i gęsty dym. Widać go z odległości nawet 50 kilometrów. Pożar nie zagraża pobliskim gospodarstwom. W akcji bierze udział blisko 80 strażaków. Pali się zgromadzona folia oraz budynki zakładu. Języki ognia sięgają nawet kilkunastu metrów. Akcję utrudnia dość silny wiatr oraz brak wody, która musi być dowożona. W Miąskowie otworzyło się takie wodne wahadło strażackich wozów. Na razie nikt nie potrafi powiedzieć, jak długo potrwa akcja. Niektórzy mówią nawet o kilku dniach. Z Miąskowa, Jacek Marciniak. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Warszawę. Jej czoło minęło już Modlin. Jutro wielka woda dotrze do Płocka, a w piątek do Torunia. Na szczęście zagrożenie w stolicy jest mniejsze niż początkowo przypuszczano. Rzeka osiągnęła poziom 698 cm, prawie pół metra powyżej stanu alarmowego, ale to i tak o 80 cm mniej niż 4 lata temu. Fala kulminacyjna ma przechodzić przez Warszawę jeszcze kilkanaście godzin. Wraz z zagrożeniem powodzią wrócił temat regulowania rzek w Polsce. W Senacie za godzinę powinna rozpoczynać się debata w tej sprawie. Rozmowy będą dotyczyły m.in. poprawki do prawa wodnego przygotowanej przez ekologów z WWF, a chodzi o sadzenie drzew i krzewów wzdłuż koryt rzek. Jak tłumaczy Paweł Nawrocki z WWF, im mniej ingerencji w ekosystem, tym lepiej. Taka mała rzeka w krajobrazie rolniczo-leśnym o wiele lepiej służy człowiekowi i służy ochronie przeciwpowodziowej, gdy się przy niej nic nie robi, gdy pozwoli się jej uruchomić naturalne procesy regeneracji, a jeżeli jest to rzeka naturalna, po prostu się jej nie psuje. Ale takie argumenty nie przekonują rządu, tak mówi Trójce wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Fala powodziowa, która przechodzi poprzez Polskę, jest wprost dowodem na to, że organizacje ekologiczne i ci, którzy zgłaszali te poprawki, w tej sprawie mylą się i to bardzo mocno, dlatego że drzewa, krzewy posadzone wzdłuż brzegów rzek powodują dodatkowe piętrzenie fali powodziowej. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. Marek Migalski z Polski Razem, tak jak zapowiadał rano w Trójce, razem z Pawłem Kowalem złożyli w trybie wyborczym pozew przeciwko szefowi Kongresu Nowej Prawicy Januszowi Korwin-Mikkemu. O które słowa konkretnie chodzi? Dokładnie o słowa, że nie ma dowodów na to, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Migalski.

Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem pikniku naukowego jest sprzedawca energii elektrycznej Enea S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skiteam, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wiadomo, że najwięcej skorzysta się na wyprawie rowerowej, gdy jest ona wcześniej przygotowana. Wiemy wtedy, dokąd jedziemy, gdzie się zatrzymać i co ciekawego zobaczyć. Można sięgnąć do przewodników, ale najlepiej skorzystać z podpowiedzi Grażyny Orłowskiej. Dokąd ruszymy? Tym razem taka mała gmina Gotkowo w powiecie elbląskim. Obszary wiejskie, bardzo ciekawe, szlaki wytyczone. Jest tam taki szlak okrężny wokół gminy przez ciekawe miejscowości, a największą atrakcją na tym szlaku jest hodowla bizonów. Zachowanych wiele pomnikowych alei, starych dębów, zabudowania dworskie i podworski zespół pałacowo-parkowy w Podągach. Niestety zachowała się tam tylko rządcówka, ale w parku wiele ciekawych drzew i właśnie przy drodze w kierunku Ząbrowic największy na tej trasie dąb pomnikowy o obwodzie ponad 7 metrów. Również ciekawe kościoły, a w samym Gotkowie jest przeniesiona cerkiew grekokatolicka, to ostatnie lata, która służy dzisiaj katolikom, odrestaurowana i piękna drewniana z wieżyczkami. Również wiele cmentarzy po dawnych mieszkańcach, dlatego że to tereny pruskie i ciekawych historii, także warto sięgnąć jeszcze gdzieś dalej, żeby czegoś ciekawego się dowiedzieć, jak choćby we wsi Dobry, gdzie jest kościół najstarszy na tym terenie z 1505 roku, ale również znana ta wieś po wielu przejściach wojny, pożogi i na przełomie XIX i XX wieku znana była z tego, że odbywały się tam targi końskie pięknych koni trakańskich, które były pozyskiwane dla wojska. W Gotkowie byli polokowani również osadnicy holenderscy. Niewiele się z tych domów typowych podcieniowych zachowało. Jedyny taki dość kiepskim stanie zachowany dom podcieniowy w Osieku. Także warto pojechać, żeby zobaczyć te nieliczne pozostałości. A i tereny bardzo ciekawe, dlatego że drogi to jest 31 km, z czego ponad 20 to są drogi asfaltowe, a resztę urozmaicone i drogi gruntowe i leśne i kawałki bruku przez wsie. Że właśnie z wyprawy do Gotkowa powstanie ciekawa kronika, która przysporzy autorowi laurów. Jury na podstawie tych prac wybierze zwycięzców. Najpierw ruszą ze mną do Szklarskiej Poręby, a później polecimy z rowerami na Ibizę. Już można przesyłać pracę. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skiteam, oferujących rowery marki Cube. W tonacji trójki. Oh, and it makes me wanna cry.

Prawda, jakie ładne? To anatema, proszę państwa, tak, ten album Distant Satellites już wkrótce, mówię wkrótce, bo już chcę, żeby było jak najszybciej, ale to wkrótce, to jeszcze 3 tygodnie, będzie miał swoją premierę. No ale cieszmy się. Kolejny piękny utwór. No a ja zgodnie z obietnicą wracam do, to znaczy państwo wracają, a ja z radością pomagam w tym powrocie. Najpierw do koncertu Petera Gabriela. A please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk to me. Won't you please talk to me? Won't you please come talk to me? We can unlock this misery. Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. Wretched desert takes its form, the jackal proud and tight. In search of you, I feel my way through the slowest heaving night. Whatever fear invents, I swear it make no sense. I reach out through the border fence. Come down, come talk to me. In the swirling, curling swarm of desire, unuttered words hold fast. With reptile tongue, the lightning lashes, towers built to last. Darkness creeps in like a thief, and offers no relief. Are you shaking like a leaf? Come on, come talk to me. Oh, please talk to me. Won't you please come talk to me? We can unlock this misery. Come on, come talk to me. I did not come to steal. All is so unreal. Could you show me how you feel now? Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. Power suck shadowed milk from sleepy tears undone. From nippled skin, a smoother silk, the bugles blown as one. You lie there with your eyes half closed, like there's no one there at all. There's a tension pulling on your face. Come on, come talk to me. Ah, please talk to me. Won't you please talk to me? Unlock this misery. You'd only talk to me. Don't you ever change your mind. Now your future's so defined. So deaf, so blind. Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. can imagine the moment breaking out through the silence, all the things that we both might say. And the heart will not be denied, till we're both on the same damn side, all the barriers blown away. So please talk to me, won't you please talk to me, just like it used to be. Come on, come and talk to me. I did not come to steal. This all is so unreal. Can you show me how you feel now? Come on, come and talk to me. Come talk to me. Come and talk to me. Peter Gabriel. Długo jeszcze będziemy sobie odtwarzać takie różne nagrania. Kiedy najbliższe? A co by państwo powiedzieli, żeby to było za 10 mniej więcej minut? O, cieszę się. No to dobrze. A w tych 10 minutach najpierw Tori. But we hear you. Tak, to tylko przypomnę Państwu jedno zdanie artystki. Co ten utwór oznacza, jest za każdym razem oznacza coś innego, bo zależy to od słuchacza. Zawsze treść utworu zależy od tego, co on sam w nim zobaczy. No i jeszcze tamto ważniejsze chyba nawet zdanie, bo całą historię znają Państwo. Gdyby Johnny Witherspoon wrócił z zakupami po 3 kwadransach, przestałabym pisać, chociażby z szacunku dla niego. Jednak muzy zajęły się sprawą całościowo. Tak, znamy i lubimy te opowieści o syrenach. Oto kolejny przykład. Long float on shipless ocean, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Sail to me, sail to me, let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rocks. Touch me not, touch me not. Oh, come back tomorrow. From the sun. puzzled as a newborn baby. I am charmed as the tide. Should I stand amidst the breakers, or should I lie with them, my bride? Swim to me, swim to me. Waiting to hold you. Rzeczywiście, zgadzam się. Przyjaciele dobrze brzmią obok siebie. Tori Amos i Robert Plant. No to co? Wracamy na koncert. Jak on to mówi? Koncertowe danie główne. Buried in a sheltered place in this town. with the trust of a child. Red rain is pouring down, red rain. Red rain is coming down, pouring down all over me. And I can't watch anymore, no more denying. It's so hard to lay down in all of this. Red rain coming down, red rain. Red rain is pouring down, pouring. Begging you, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down over me. Teraz, tak jak na płycie oryginalnej, i przyznaję Peter Gabriel po raz pierwszy od czasu, gdy te dwa utwory pojawiły się obok siebie na płycie, pojawiają się obok siebie na koncercie. Ale zawsze ten wstęp jest zaskoczeniem. A big dipper. Trudno się dziwić takim oklaskom. Zgadzam się z Państwem, płyta w wersji koncertowej się odrobinę przez te oklaski wydłuża. Ale i tak mielibyśmy ochotę na Don't Give Up, bo to byłoby chronologicznie w kolejności. Dead Voice Again, Mercy Street. No, nie dziś, ale mam dla Państwa wiadomość, która mnie ucieszyła. Wakacyjne tonacje będą w tym roku znowu podwójne. O, proszę bardzo. No to odtworzymy wtedy, może po dwa utwory nawet będziemy odtwarzać. Teraz pora zamknąć program. Ostatni utwór jest długi, jest piękny i Państwo namówili mnie, żebym go przyniósł. To znaczy, ja odtworzyłem dla Państwa niedawno, rozmawialiśmy o tym, że nowy album zespołu Nazareth się szykuje i odtworzyłem Hair of the Dog. No a Państwo oczywiście, no dobrze, ale co tam jest na końcu tej fantastycznej płyty? Dobrze, już słychać, już z daleka pierwsze dźwięki. Please don't Judas me, a ja dziękuję Państwu i do przyszłej środy w tonacji. Thank you.